وصلى على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فنني تعليم كردي بيان دي النبي صلى الله عليه وسلم كلا يو اسلامي معاشره اسلامي رياست جوړکو شپای کې د مسلمانان راجم شي او چې دغه عقیده مې او داغي سیاست مې او نظام او قانون مې او نردین علاوه نبی صلی الله علیه وسلم کوشش نه کاو چې د مسلمانان علاوه نور خلک چې کوم دي دغه سا نبی رسام رابطه قائمه کی تعلق وسه جوړ کی او دغه سره یو معاهده او یو صلح وشي چې په دې ملک او علاقه کې یو امن راشي. خو د مسلمانان علاوه نور خلک چې نو د ټول نه زیات نږدې چې په مدینه طیبه کې هغه یهود یهود دا ځینې په مدینې طیبې داخل کې اوسېدل او ځینې د مدینې طیبې په اطرافو کې اوسېدل. نبی علیه السلام ته دی نږدې اوسېدل نو د نبی علیه السلام کوشش دا و چې دی اوس یو معاهده وکړي او یو صلحه ورسه وکړي. دی اګر چې د نبی علیه السلام ډېر دښمنانو ډېره کینه به ورسه ساتله خو بل طرف ته دا وخته پورې د نبی علیه السلام کوم ښکاره مقابلې هم نه وکړي غلي غونې به و غلی وخت به یې تېراو لیکن دغه چې د دې سره دښمني بیا هم و د نبی علیه السلام سره نبی علیه السلام د دې سره یو صلح وکړه معاهده ورسه وکړه او هغه معاهده کې نبی علیه السلام دې ته وویل چې تاسې د خپل دین په باره کې آزادې وئ یعنی خپل دین کوئ ستاسو چې کوم دین دی د خپل مال په باره کې آزادې وئ او ستاسې خپل واک او اختیار دی. خو په یو څو خبرو نبی علیه السلام د دې ورسه معاهده وکړه صلح ورسه وکړه او دا معاهده او دا صلح داسې وه چې په دې کې په هغه وخت کې د مسلمانانو فایده وه. اگر چې یهود بیا په دې معاهده نه دي پاتې شوي وروسته به تاریخ راشي چې وعده ماته کړې وه. خو بهرحال نبی علیه السلام د دې ورسه یو معاهده وکړه چې دې نږدې علاقو کې امن راشي او بل نبی علیه السلام یو قسم له قوي دشمن د نبی علیه السلام چې وه قریشو قریشو تم نبی علیه السلام د یو حده پورې وزګار شو. نبی صلی الله علیه وسلم چې دیو سکه معاهده کړې وه نو په دغه معاهده کې او په دغه جوړه کې دغه صلحه کې تقریبا دولس خبرې وې. یوه خبره په هغه کې دا وه چې ان یهود بني عوف امه مع المؤمنین د بني عوف چې کوم یهود دي نو دا به د مسلمانانو سره یو امت دي. یهود به خپل دین کوي مسلمانان به خپل دین کوي او یو خبره کې دا وه. دارنګې د بنو عوف نه علاوه چې نور کوم یهود دي د هغې هم دغه حکم دی. خو یوه خبره پکې یعنی بنیادي خبره دا وه چې مسلمانان یهود دا د مسلمانانو سره شریک یو ډله حسابېږي به یهود به خپل دین کوي مسلمانان به خپل دین کوي. دویمه خبره کې دا وه چې یهود به د خپل اخراجاتو ذمه داري مسلمانان به خپل اخراجات ذمه داري. او دریم خبره په هغه صلحه کې دا وه چې دا کاغذ چې کوم ولیکلی شو د دې او کومو خلکو منځ کې چې دا صلحه وشوه معاهده وشوه د دې خلکو سره چې څوک جنګ کوي نو دا مسلمانان او یهود به خپل مابین کې د یو بل مرسته کوي د یو بل مدد به کوي. بله خبره دا وه چې دوی به د یو بل خیرخواهي لټوي او بل دا چې یو سړی به د خپل ملګري د حلیف یعنی د خپل ملاتړ په وجه مجرم نشي ګرځولی کېدی بل دا د مظلوم مرسته او مدد به کوو. او بل مسله کې دا وه که چېرته د مسلمانانو سره څوک جنګ کوي نو یهود به ورسه متفق وي د مسلمانانو ملګرتیا به کوي. بل د مدینې طیبې داخل چې دی په دې کې به جنګ نه کېږي جنګ به په دې کې بندي د دې لیکلو د دې صلح په وجه او د دې کاغذ په وجه باندې چې کوم کاغذ دي اوښه راګیري کړی و. او بله خبره کې دا وه چې دا کاغذ چې منځ کې ولیکلی شو د کومو خلکو منځ کې چې یهود او مسلمانانو نو د دغه خلکو منځ کې چې دا کوم کاغذ لیکلی شوی دی دے خلقوں میں کسی اختلاف رائشی نوی خبر رائشی نو اخ و پیسلہ پا اللہ و پا رسول بانی کی گی یعنی کہ مثلا دشی و حالت رامنس دشی چی داغی پوج دا معاہدہ و سلح خرابی گی نو اخ و پیسلہ پا اللہ و رسول کی لسن و خبر اپکی داغا چی دا قریشی سرید پار با پناہ دی قریشی آو سوک چی دا قریش و مرستا کی مدد کی داغا دا پار با پناہ دی بلدہ کے اوسلے پہ مدینہ طیبی بانے حملہ کئی یار سو چی پہ مدینہ طیبی دا حملی ارادہ لے یو حملہ کئی نو دی با دیو بل مدد کئی دا مسلمانان او یہود با دیو بل مرستہ کئی دا کم طرف نا چی حملہ کی گی نو آغا طرف تا چی کم خلق نیزی او با دفاع کئی او دی با دیو بل سر تعاون و مرستہ کئی او اخیری خبر ہے کہ داری کری وچی دا کم خط چی من گولی کو کم کاغذ بولی کری شب دی سولا کی نو دا دیو ظالم او دو گناہگار دا پارا ندے و بارحال دا قرآ یهود سرا صلح وشوا معاہدہ وشوا او پا معاہدہ کی دول اس خبری وی اگی مقصد حاصل اندقاو چی مسلمانان بخپل کار کی ازادی یهود بخپل کار کی ازادی او کدا دیو دیو بل سمرستا کئی دیو بل سمدد کئی خاص کار چی دا باہر نکم خلق و مدینہ طیبہ حملہ کئی نو دی با پشاری که داغی دفاع کهی جواب با کهی نو کلا چه دا معاهده وشوه نو مدینه طیبه و دا مدینه طیبه اطراب چیو پا آئی که بخیسم دا امن را دی دی معاهده نو روز تو بیا دا مسلمانان و دا کفار و دا مشرکین و چه قریشو داغی منس که یو داغا شروش یو جنگی ونی سازش پشیرو که دو بانیشو خوچه کل اول مسلمانان و مدینه طیبه تا حجرتو کو نو دی دا مکه چه کم مشکین و قرش اغی دا مدینه طیبه دا منافقین و سر و خاص کرد عبدالله ابن عبای سر یو رابطه وکلده او دا و رابطه مقصد داو چه دا مسلمانان و خلاف قرش و سازش جوڑاو اوالا بیتا داوه چه دی قریشو عبدالله ابن عبای ابن سلول تا یو خطو لیکا دکه عبدالله ابن عبای ابن سلول پا وقتی روز تا بیا منافق شو او اول خکاره مشرکو در جنگ بعد ان روز تا بیا منافق شو پا خلی بیا کریمه ویلا و پڑکی کافی رو او اول پا خلی بانیم کافی رو پا جبکیم کافی نو دا عبدالله ابن عبای ابن سلول چو دا انصار مشرو مخی من عرض کرو چه دن هجرت نمخ کی انسوار یعنی او سو خزراج را جمع شوی و چه دا من مشر مقررو او دا تا تاجور پا سرکو و دا بزمون مشری نپا دی وجبانی مشرکینو دی عبدالله نو بایم نسلون تیو خط بلیکو اخات کی و تدال پازی کلیو چه انکم آویتم صاحبنا و انا نخسیم بالله لتو قاتلنه و لتو خرجنده و چه تا زمان دی ملگری تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اوتا یاد کلیو چه در تاسو پناہ ورکلی دا والزمان دی پا اللہ قسم یا بردی پیغمبر سر جنگ کوا یا بید ملک نشڑی او کد نیو سر جنگ کوا نی دی ملک نشڑی نمانگ طول پا تاسو بانی حملہ کوا ستاسو جنگی کسان چی دا بمانگ ملکو او ستاسو زنانا چی او منگ بیجتا کو سپکی بیکو د مدینه طیبه کوم منافقین چې وغیله د ادم کی ورکړه چې تاسو خو زمونږ دی سړی لري پیغمبر را سو ورکړي پناه ورکړي دا پیغمبر د سې جنگ وکړي یا د ملک نه وشړی او کنه وسې جنگ کوي نه د ملک نه شړی نه به زمونږ جنگ ته تیار شي موږ ستاسو صد سي غټ حمله ود باندې وکړو چې ستاسو ځوانان به موږ ټول مړو ځانه به موږ بیجت وکړو دا کنه سبا چې کفار شې او چاله دمکی ورکی چه آقا یو محاجر تا یو مجاهد تا فنا ورکی تکانه سبا در بار دنیا در طرف نا دم دیخو خواست کرد دم دیکی طرف پاکستان من یولوی پیشار جوڑ لی ندق کرنگی در مکی مشرکین چی و قرش اگی پا مدینه طیبه پا منافقینو بانی دا پیشار راوس پا منافقینو او مشرکینو نو پا اگی لده دمکی ورد و دا پیشار تی راوس و چې کله دا خط عبدالله بن ابی ته ورسید ناغ پوری پدی خطبہ نے عمل شروع کو نمک کے نہ پیدا نبی علیہ السلام سر ڈیر کی نوا ذکا دے خلق و مشرکاو نو نبی علیہ السلام چھ مدینی تو ایبی تراڑے نو خلق پا نبی علیہ السلام را جمع شو مشیری دے نبی علیہ السلام شو نو دیو جا عبداللہ نو بی ابن سلو چھو دے نبی علیہ السلام سے بڑی رضیات کی نہ پڑکی ساتھ لے نو یہ خوش رمخ کی نردہ آسیم کی نو دے نبی علیہ السلام سر او دو خال صحابہ اکرام سر خو بلو تدا ختم ورسید دے خط نروس دے پوری دے خپل ملگیری دا جمع کل او دا نبی علیہ السلام دا جنگ دا پار ازان تیار کو یعنی دا خط دا رسول سے پوری پا خط بانی عمل شروع کو لکنن سبا تو امریکی اتران مثلا پاکستان بانی پیشار راشی ندائی پوری دا اگی آکم دمکی چی ورکی آکم پیشار پی راشی ندائی اگی آکم حکم و آرڈر پوری دا عملی کئی ندق کرنگی دا وقت منافق چی عبداللہ بن ابی بن سلول دا وچ کم ملگیریو نو کوپار خط یو ته ملاو شنو پوری اغي را جمع شو د نبی علیہ السلام جنگ ته ځان تیار کو شمن د سر جنگ کو ولی کند سر جنگ نه کو من مجبور یو کفار راځي هم درا باندې کوي مکان سبا وای کوم دا خل خلاف کاروایان نه کو زمن مل د خطرې سم مخامخ کی اقتصادی پابندیان را باندې لای یا مالی مرسته او تعاون را سکی دارانه بندای نو دا غرنګ عبد الله بن دوا شو بای بن سلول اخپن ملگیری دا جمع کرد او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جنگ پار ازان تیار کو نبی علیہ السلام خبر شو چی دا قریش و خط عبداللہ بن ابی تا رارسیدل دا او دمکی عبداللہ بن ابی تا ورکلی دا او زمان دا جنگ دا پار تیاری شروع کو نبی علیہ السلام ورلی پو منافقینو سی نبی علیہ السلام متول چی لقد بلغا وعید قریشون منکم المبالغ ولی قریش دمکی پتا سبانی دیر غط اثر کرے خو ما کانت تکیدو کم اکر مما تریدون ان تکیدو بیان پوسکو ان تکیدو بیان پوسکو ولی تاسی با اغم دوم را نش خراب ہو لسون چی تاسی قل زن خراب ہوئی اغی دمکی در کلی دا فا اغا تاسی دوم را نقصان نشی رسا بسن چی تاسی قل زن خراب ہوئی تاسی را پورتا که گی زمان خلاب جنگ کوئی نبیر اسامو تو چی زمان برگیری چی دا خستاسو رو ندی او ستاسو بچی دی ستاسو قومیان و نسبیان دی نو که تاسی زمان سا جنگ کوئی در دین با تاسی تا دیر غط نقصان دو رسی کی ستاسی رو نو زامن داو که دمین زلار شی یعنی قراش با تا دون نقصان که زمان دا جنگ نا بیغم شی زمان سا جنگ نکوئی نو دا قراش و دمکی دا سا دون نقصان نشیر سولا که زمان سا جنگ که انداو بڑیر تاوان تمام شی نبیر اسلام تاویر لکنن سبا دا امریکی دا خوشحالولو دا پارا مثلا حکومت دا مجاہدین خلاف زیب زیبانی کارونا وکلت لیکن که دا وقت نا امریکی تا کلک خبر کلوی نا امریکی تا دومن نقصان نشور سوالی سونا ضربه چولا مجاہدین وارکلت دا وسا و پوری فوجیان دا حکومت پخپل و منن چه دا دا مجاہدین سپا جنگونو کسی مانی نملوش که دا وقت نا کلک خبر کلوی و کلک انکار کلوی نا دون نقصان و تن رسید نبی علیہ السلام متول چې قریش دمکی خو تاسو ډیر غټ اثر کړی دی خپل قریش په تاسو دومره نقصان ونرسي کوم نقصان چې تاسو خپل ځان ته رسوي نبی علیہ السلام چې ته دا خبرې وکړي بیا خوار واری شو خو عبدالله بن ابی بن سلول چې ملګرو ته وکتل نو د ملګرو اندازې هم بدل وه بهرحال د نبی علیہ السلام په دې خبرو سره داری را سازش اللہ تعالی ناکام کفار وارشو ندین روز بے وقت وقت منصوبی جوڑا ولی خو نبی علیہ السلام بچی خبری دن داری منصوبی بیٹولی ناکام کولی نیو کار خو قریشو داو کو قریشو خو یو فو مکہ کی دا مسلمانان سردیر جا ظلمون اکلیو داری این علاوه شکر مدینی طیبی تا حجرت مسلمانانو کنو بینتی نقراری دن بیم قراش پا دیر دیر غصه و او دیر پا غرور و تکبر کیو چه دیر مسلمانان ولی دست دا منزه پیدا کو اولی زمان دا لاس نوو تلو را نخلاش وقتی زمان دا پنج دلان دیو وزده زمان دا پنج و زمان دا منگول و نازاد شو نو پا دیر بانی کوپا قراش دیر سخ خواه پاو نو دیر سازش شو نبیه جورا ول نو یو سازش داگو چه عبدالله بن ابی بن سلول دیر اکم خاط لی کلو بل یو سازش دا جور کو شیغی اعلانو کو چا اندر پا دا مدینی طیبی خلق دا پا مسجد حرام بانی دی با بندی نکا سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ مکی تلاڑے دو عمری پر ارادہ بانی سعد ابن معاذ انصار یو مشر صحابی دے دے مکی تلاڑے دو عمری پر ارادہ بانی دماغ کنا امیہ ابن خلب دا پا مکہ کی مشرک دے سے یارانا و تعلق دے زیادہ توارا لئی ندا سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ دے امیہ ابن خلب توائی و دے سے ٹیم بگورا چھے اگا خالی ٹیمی بیت اللہ شریف کی گنا گنا نئی چیزے تواف کم دا غرمی ٹیمو گنا کما شو دا سعد ابن معاذ روت امیہ ابن خلب و سرے و تواف کئی ابو جہل مخیلہ وارا لئی ابو جہل لے دے امیہ ابن خلب نا تپوسو کوئی دا سوک دے سرے نا غو تاوی دا خو سعد دے مدینی طیبیو سیدون کے رئے سعد نا ابو جہلو تاوی وی چھے اللہ عراک تتوب بی مکت آمینا وقد آویت مصبات وی گورا تا صحابیان لفناور کلی دا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا غمال گرلن پناور کلی خلاری بیام راجل تا مکیتا و پا آمن تواب کے وی زمانی پا اللہ تعالی قسمی ابو جہلو تاوی که دا ابو صفوان دا سنوی دا امیہ ابن خلب دا سنوی نتبا زمان کور تا روغ نوی تلی دا دمکی و لورتا دی سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تا ورود دسا دا امیہ ابن خلب دے که دا دا سنوی نتا زمان مکی تا روغ نشد تلی نسعد رضی اللہ تعالی عنہ و تاوی سعد رضی اللہ عنہ لغوصا ورلہ دو غصی حالت کی توئی وکی چرے تما دا اللہ تعالی دو کور نہ منہ کی ما تواف نہ پرے دی نزبا تا تر دین نبی نقصان ضرور سم یادا چ استاد مدینی طیبی وان استاد چ کما لار دا کای تا گرا تا کوئی بے خاص کر تجارتی لارم دا نہ اکبر وان نور بند کم پندا غدار بار نور تا گون کئی نو قورے شو اعظم داو چ کم مسلمانان د مدینی طیبی حج طید عمره د پر راضی چ ربن کی وغلط ناراضی لکه سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ دا دمکی ورتلا دا دین وروستو بل سازش داو دا قریش چی کم صحابه کرام چی اغا مهاجر صحابه کرام و مدینه طیبه تا هجرت کلیو ناغیل یو دمکی ورتلا مسلمانانو تا یو خط ولی که او خط که تا دا الفاظ ولی کل والله یغرنکم انکم افلتمون الی یثرب پا دی دوکان شی چی تا زمین اگن اخلاص شوی مدینی تلاڑی سنستعتیکم فنستعصیلوکم و نبید و خضراکم پی عقر داریکم ورمانگ با در شو ساسو بیخکندی باو او پا دا اخفل کور که دن تا سمانگ حالاکو این قرآشو مسلمانان تیو خط تولی که خاص که رغم مهاجر مسلمانان چی دا مکین مدینی تویبی تا تلیو ولچار تب دی خبر دوکان شجی گنی تاسی مدینی طیبی تلاری او زمان دا پنجون ازاد شوی تاسی نشی خلاصی دلی من در سدل تا درجو او ستاسو بیخکندی کب قریشی و اخفل غرور و تکبر که قرنگی و نی پری خود او دا سیرت یا دمکی نو دی قریش دا کما خط چی دیکل دا پا قد دمکی نو بلکه عملی جامعه دی تورا غستر دی دا پار کوششکا و تیاره کب دیو اینا دا نبی علیہ السلام عدد داو چه نبی علیہ السلام کل مدینی طیبی تلاری نبی علیہ السلام دا شفی شوگیر دید جاد کاو او مقصد داو چه اسنو دل تلوانی سوک حمله و نگی یا با دسی حالتو چه یا صحابی با دا نبی علیہ السلام پیرا کاو لسوکی بیولا کاولا پیری تا بی کسان و لارو لکن نبی علیہ السلام بر پیری دید خیال ساتا نبی علیہ السلام جون طول مرمدق پرنگی دا مشکلاتو نڈکو کوپان ار وقت اغا پا خاطر کیو مکا کیم پا مدینه کیم پا مکا کیم نبی علیہ السلام چایوی گینٹی صبری متنکاو خود نبی علیہ السلام بنو هاشم و بنو مطالب اغیب مرگرکیا کولا بیا خاص کر مطالب دی نبی علیہ السلام دیر امراستا کلیو نکل چی مدینه طیبی تلاری نبی علیہ السلام با دا قریش و دا وجنه دا کوپار و دا وجنه دا شپیش و گیر دیر کاو بل خاص پیرا با تا یاو در دلن و دیو جب نبی علیہ السلام بے آرام کاو یو واقع که رجع عشر جلن هاوی نبی علیہ السلام شکل مدینی طیبی ترالی نبی علیہ السلام شوگیر کاو اینی نو دکی دا اولی نو دکی دا کپار دا خطاری دا وینا چی اسی نزو دشم و ناساپی روانی حمله و نیشی نکا مخ که منگویلو شکل نبی علیہ السلام پا شعبی طالب کیو نو ابو طالب بن نبی علیہ السلام تول ما خام تیم گر پخفلا بستر بانی پری وزا شکل بلگ ناوخت شو نبی علیہ السلام لبی بستر بادر تا بل زیتا بیا نقل کو ویلا چنه دکا چی دا ما خام نسوک دا بستر معلومه نکی و دا شپیر تورتام کرا نشی و حمله بیو نکی نو دیو یا ابو طالب بپا نبی علیہ السلام بانی دا احتیاط کاو ما خام بچی نبی علیہ السلام پا کم بستر سم داستا نو شکل با ناوخت شو نو ابو طالب بن نبی علیہ السلام تول چی بستر بدل که زیبه را بدلاو نو دا غنگی عشر جا تنهاوی نبی علیه السلام دا شفی شوگیر کهو چه مدینه تر آره نبی علیه السلام بوه لیه تا رجولا صالحا من اصحابی یه رسونی لیه را رمان داره شو نیک ملگره زما وی و ننشفه زما پیرا کلی وی نبی علیه السلام دا یو کس وی زما پا ملگور که و مالا پیرا کلی وی عشر جا تنهاوی منگ دا استهی آواز واورید نبی علیه السلام تا پوسک ویل سوک را ری چاو طور سادی میبی وقاس رجل اللہ تعالی ہو دی نبی علیہ السلام و سلام جیتا پوسکو ما جا ابیک ویل سنگا را لی دا صحابیوی وقاتی نفسی خوفون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجیت و احرسو زما فزلکی پا نبی علیہ السلام متعلق یہ را را چا سنسو کی خراب نکی مڑی نکی نزد نبی علیہ السلام دا پیری دا پار را لم دا پیری تا ودرید نبی علیہ السلام و تا دعا وکلا و بین نبی علیہ السلام پا خپلبانی ودش خو بارحال نبی علیہ السلام با دا پیری دیر احتمام کهو یو خو زمان جوندهش همیشه هر وقت که من دیو روغوالو شانه وقتی رو مسلمانان دچ خلکو تاقا یو بزرگ و نیک و تقوادار صلیخ کاری دی خلکو پا نظر گی چه اغا بانی دی چه سنه یو کپار طرف زور نه یو سازشو ندهی حالان که دا نبی علیہ السلام جونده سیو چه طول عمر اغی دا پیری بڑی احتمام کهو ارزه که روست با واقعات رایشی صحابه کرام اون دقت کردنگیو یه زل نبی علیه السلام در شکایت اوکو وی همیشه شپار از مونی سر آسهی پا لاس که راسهی او طول جنم در خطری ره نبی علیه السلام تا صحابه کرام اتوی دوین اللہ تعالی در صورت نور آقایتون تسلی در فار رو رگل چه وعد الله الذین امنوا منکم عمیل صالحاتی لا یستخلفنهم پی لارزی دکش سره سهی قربانی ورکین و خام خواه قطع بود کپار و طرفنا خطر خام خواه جبی دا آغا دا مرگ و دا آغا ختمول دا پارا بخام خاص سمجوده کی او سازشون و بطیاری و منصوبی بطیاری گی نو نبی علیه السلام چه آبا همیشه دا پیره دیر احتمام کاو او دا خطره یو از نبی علیه السلام تنو و طول صحابه کرام دا سیو چه اغی جون دا خطره و و بای ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ وی کلا چه نبی علیه السلام مدینه طیبه تراله او انصارو لپناه وطلن رمت هم العرب وان قوسین واحدتین طول عرب دی دی یو لندیر شد سمان طول عرب دیو مقابله کیوش وکانو لا یبیتون الا بالسلاح ولا یشبهون الا فیه صحابه کرام بچه شپتی رولن ام پا اصلیه باوسوی او کورز باش و سبا باشون ام وصلیه باوسوی صحابه کرام دونه در خطرات سم خامو خود چه دورزی و مسلیه و سوا در شپیه مسلیه و سوا نن سبا لوی بزرگم دقی چه او دا توپک لفت سر و بار سر نپیجنی دا توپک پڑکی دو سر نپیجنی بم و باروس و سر نپیجنی حران که دا نبی علیه السلام جون دا غرنگی تیر شو چه نبی علیه السلام بایی دا شپی شو گیر دیر جاد کاو یا بده سیو چه چه بای پیره کاو پیره دا بای کسان پیره و نبی علیه السلام دیر جاد احتمام کاو اکا روز سبا دی مطالق واقعات رایشی خو بہرحال منگ عرض دا کاو چھ قریش ہو مہاجر صحابہ کرام تہ یو خط ولی کاو خط کی ولی دمکی ورکلا چھر پدی دوکان شہ جگن زمان اخلاص شو اخلاص شو دورانا نیوی ولدل تا مدینی تا رسی درزو دل تا دل دیخ کندی گو چھکلا دا خطرناک حالات و مسلمانانو تا نوی جوندے دا خطاری مخامخو نو پدا غٹیم کی بیا اللہ تعالی مسلمانان تا دی قتال او دا جنگ او دا جہاد اجازت ورکو جهاد نه اول پرش شوی نو و صرف در الله طرف نه اجازت دوش سورت حج آیات چرا ای اوزینه الذین یقاتلون بی انهم ظلمو و این الله علی نصرهم لقدیر دا آیات را ری دا آیات مقصد داوش که مسلمانان جنگ کی نو دا جنگ کول اجازت و تشته دی نه اول جنگ فرض نو خو صرف اجازت قدره وش دا دین روز تا بی آیاتون نراد دا آقا آیاتون دا وجه نه بی جهاد پرش پاول جهاد پرز نو صرف اجازت قدره وش نبی صلی اللہ علیہ وسلم تچکر دا قتال او دا جنگ اجازت شو نو نبی علیہ السلام تو سلام تا خطرہ شو بنیادی قریش نو او دا غی وجہ دا وچ دا قریش قوت دیر جات قوی خلقو مضبوط خلقو او دا غی دا طول قوت دارو مدار شو نو دا پا اقتصاد او پا تجارت بانیو او بے داغ تجارت دارو مدار شو نو دا دا مدینی طیبی بانی طرف بانی شکم الار دا مکین تلی و دی بشان تطل و تجارت بیکاو نو آغاز دیو پار یو دیر مهم الار و نو دیو جا نبی علیہ السلام فکر داو چر دیو دا کم تجارتی لار دا مکین شان تطلی دیو بانی زما قبضه رایشی شکل اجازت دا قتال و شد جنگ و دا جهاد اجازت و شن دین روس دا نبی علیہ السلام فکر داو چه دا قرآش دا کم تجارتی لار چه دا مکین مدینی طیبی پا خواه بانی تلی دا و شام تا تلی دا پا دی لار بانی زمان قبضه رایش نردی و تجارت بخراب شی چه تجارتی خراب شو قوت کمزوره شو نو دا جنگون نبادی لکپری وزی خو نبی علیه السلام چه کلا پا دقا تجارتی لار بانی قبضه کولا نردی دا قبضه دا پا نبی علیه السلام دو منصوبه تیار اکلی یو منصوبه دا نبی علیه السلام داوه شب دغا لار خواتا چی نزدی کم قبائل پراتو کم قومون پراتو نبی علیہ السلام دا غیصا یو معاہدہ وکلا یو صلح وسا وکلا شمنگ با یو بلتا سنو زمان میں سی با صلحی لکا مخ کی نبی علیہ السلام دیہود سا صلح کلی و نو چی بل دغا لار بانی نزدی دغا لار تا نزدی کم قبائل یا کم قومون پراتو نبی علیہ السلام دا غیصا دا صلح کوشش روان لکا پاگی کی یو جوہینا قبیلہ چ چه دا دا مدینه طیبه نا تقریبا دا پینزه سلویخ نواره تر پنزوس میله پوری ولانده پراتو پینزه سلویخ نواره تر پنزوس میله پوری ولانده فاصله که دا دا مدینه طیبه نا پراتو نبی علیه السلام دیو سلحه وکلا او بلا منصوبه نبی علیه السلام دا تیار اکلا چه نبی علیه السلام با گشتی دستی لگلی صحابه کرام و طبیه حکم کام اغیی بطل گشتو نبی کول نو نبی علیہ السلام فکر داو چې کفارو کومه تجارتی لار د دیوانی قبضه وکړي او دغه لارې د قبضې ته د راوستلو دپاره نبی علیہ السلام دو منصوبې تیارې کړې. یو دې لار ته چې نږدې کوم قبایل پراته وو د هغې چې صلحه وکړه ولې که د هغې چې جنګ وې نو په هغه لاره قبضه نه راتلله او دویم نبی علیہ السلام ګشتي دستي به وخت په وخت لېږلې. لیکن نبی علیہ السلام چې کوم ګشتي دستي لېږلې نو دغه گشتی دسته چې بنیادی اصل کې د یو سیړي په شکل باندې به نبی علیه السلام لېږلي ځکه د نبی علیه السلام زندګي داسې وه چې هغه یو عسکري غوندې زندګي هم تېره شوې وه. دغه نبی علیه السلام کې الله تعالی هر صفت راجمع کړی و، هغه یو داعم و یو مبلغ هم و، خو د دې سره سره یو عسکري ژوند یې هم تېر کړی و. نبی علیه السلام به چې کوم گشتي دستې لېږلی نو دغه دستي بنیادی د یو سیړي په شکل باندې به تللې او د هغه دستو مقصد یو دا و چې مدینې طیبې ته کوم نګیر شاطر کومې لارې دا معلومېږي. مدینې طیبې ته چې کومې لارې راغلې د مختلف طرفونه نو یو دا لارې معلومېږي، بل کومې لارې چې مکې ته تللې دي نو هغه هم معلومېږي. او بل د دې مقصد دا مو چې په لاره کې کوم خلک پراته وو د بانډو خلکو یا کوچیان خلکو هغې ته نبی علیه السلام یو قسم د خپل قوت هم ښوده. نبی علیه السلام مقصد دا و چې دی سر پورته نه کړي او د کفارو سره ملګري نه شي او زمان خلاف په شریکه باندې یو جنګ ونه کړي. نو نبی علیه السلام به چې دا کومې ګشتي دستې لګلې نو دې کې یو حکمت دا مو چې دا کوم کوچیان یا بانډچیان خلک چې دې لارو کې پراته دی چې دېو باندې هم یو روب دا وي او د روب د لاندې چې موږ ته نقصان نه راسي. او بل مقصد د نبی علیه السلام دمو چې د قریش هم پوه شي، ځکه قریش ډېر په غرور تکبر کې و، د مسلمانانو نه په مکه کې هم نه و بېغمه او مدینه طیبه کې هم ته نه بېغمه کېدل. مدینه طیبه کې مسلمانان آرام ته نه پرېښودل، حران کې د مکې او مدینې مابین کې 500 کیلومتره لار وه، خو د دې دومره فاصلې باوجود به یې مسلمانان په مدینه طیبه کې آرام ته نه پرېښودل. نو بهرحال نبی علیه السلام به را ګشتي دستې لېږلې. او د دې مقصد یو داو چې مدینه طیبه نه غیر شاطر کوم لارې دا معلوم شي، مکه ته چې کوم لارې تل دا معلوم شي، او دا نه په لارو کې چې کوم باندې شنه کوشان دي دیو ته مسلمانانو یو زور او قوت هم ښکار شي، او قریش باندې لګیر راشي دا دونه زور او ظلم او زیاتینه کار نه اخلي. خو بهرحال د دې ټولو ارڅه باوجود قریش نه بیرامه کېدل، په زیاد دې چری مسلمانان نبی غمه شي و آرام شي، وقف وقف به نوي نوي سازشونه منصوبه تیارولي، او په دې اراده کې و چې مسلمانان په مدینه طیبه کې په آرام باندې وخت تیر دی. د دې وجې نبی علیه السلام وقف وقف باندې کسان لیږل او گشتی دسته وی. په هغه دستو کې یو دسته چې د هغه ته سریت سیف البحر ویل کېږي، په دې نوم باندې مشهوره ده چې نبی علیه السلام دا یو دسته لیږلې وه. دا دسته نبی علیه السلام چې اول کال د هجرت د رمضان مبارک میاشت وه، د روژې په میاشت کې نبی علیه السلام دا داړه لیږلې وه. نبی علیه السلام په دې باندې حمزه رضی الله عنه امیر مقرر کو، او په دې دسته کې ټول ډېر صحابه کرام او ډېر شواړه مهاجر صحابه کرام، او دا اصل کې ډېره پاره تللي وو چې د قریشو یو تجارتي قاتله شام نه روانه وه. په دې قاتله کې ابو جهل هم و او درې سوه کسان سه نور دي، لیکن کله چې دی سیف البحر نومېزی و هغه ته راورسېدل، نو هلته دا مسلمان ټول دېرش کسان و، ټول مهاجر صحابه کرام و. د یو دغه کفارو دا کومه قافله چې وه دی مخامخ شو، کفار درې سوه کسان و، قافله وه غټه، د یو بل ته مخامخ شو، د یو بل لپاره د جنګ صفونه هم جوړ کړل. لیکن په دا وخت کې یو سړی و د هغه نوم مجدي ابن عمر، دا د مسلمانانو سې هم ډله وه او د دې کفارو سې هم ډله وه. هغه منځ ته راغلی، جرګې روانه کړه، دغه جرګې په زیره باندې دغه جنګ ونه شو. خو بهرحال نبی علیه السلام دا یو گشتي دسته لیږلې وه چې دې ته سریه د سیف البحر ویلی کېږي. دا د روژې په میاشت کې اول کال د هجرت، او نبی علیه السلام دغه امیر حمزه رضی الله عنه امیر مقرر کړی، اوله جنډه ورکړې وه، سپینه جنډه وه، او دا اولنۍ جنډه وه چې نبی علیه السلام د جنګ لپاره تیاره کړې وه. د دې نه مخکې نبی علیه السلام د جنګ لپاره جنډې نه وې تیارې کړې، دا یې اولنۍ جنډه وه. په دې پسې نږدې یو بله گشتي دسته نبی علیه السلام لیږلې وه چې هغه ته سریه د رابغ ویلی کېږي. دا نه مخکې دسته چې وه دا په روژې په میاشت کې وه، او دا بله دسته چې وه نو دا پسې نږدې بیا د واړه اختر په میاشت کې وه، د اول کال د هجرت. نبی علیه السلام یو صحابي ولګېد، عبیده ابن حارث رضی الله تعالی عنه، او شپېته مهاجر صحابه کرام یې ورسره ملګري کړل. د کفارو یو تجارتي قافله وه، ابو سفیان در روان دی، دوه سوه کفار ورسره دي. دی رابغ نوم یو ځای و، هلته دا مسلمانان او کفار دی، یو بل سره مخامخ شو، په یو بل باندې د غشو سواري وکړلې چې معمولي غوندې جراف راغلی، خو ډېر جنګ ونه شو. نو دغه دویمه داړه وه یا دویمه پوجي دسته وه چې نبی علیه السلام لیږلې وه، چې نبی علیه السلام شپېته مهاجر صحابه کرام لیږلي وو، او ابو سفیان د هغه سره دوه سوه کسان د هغې مخه وکړي، یو بل فیصله کې وارد غشو کړي، پوره جنګ نه و شوی. او بله په دې پسې بله یو داړه یا دسته نبی علیه السلام لیږلې وه چې هغه ته سریة الخرار ویلی کېږي. دا دې نه وروسته د ذوالقعدې په میاشت کې، یوه د روژې په میاشت کې وه، بله د واړه اختر په میاشت کې وه، او بل په دې پسې نږدې د ذوالقعدې میاشت کې وه. پی در پی یو بل چې دا دستې تللې وي، نبی علیه السلام سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه ولېږه، او شل کسان یې ورکړل. د قریش یو تجارتي قافله وه، نبی علیه السلام دې صحابه کرامو ته وویل چې دغه تجارتي قافلې د لوټ کولو دپاره لاړ شئ، خو یو ځای ورته وښو د خرار په نوم باندې چې دې نه به خوا نه اوړئ. نو دا صحابه کرام چې کله روان شو، د ورځې به پټېدل او د شپې به مزل کاوه. پنځمه ورځ باندې هغه ځای ته ورسېد، هغه ځای جدا، او پنځه ورځې بعد هغه ځای ته ورسېدل. و چې کړه دا صحابه کرام ورورسیدل نه قاتله د غزینا یو ورس مخ کې وختي و نو مسلمانانو کفار سبه مخامخ نش یعنی جنگ ونش دا وخت کې نبی علیه السلام سپینه جنډه جوړ کړو صاد نبی وقاص رجل الله امیر هغه ته ورکړی و په دې سینې زی او بلا دا شو و فوجي دسته و چې دې کې نبی علیه السلام په خپل هم موجود دیتا غزوة الابواب علیکی دات سفاری پر میاشکی تلیو دویم کار دو حجرت نبی علیہ السلام پر خفر بانی زان سرا او یا مهاجر صحابه کرام روان کلد دا ورنه کمی پوجی یا گشتی دستی شوی پر دیر طولو که مهاجر صحابه کرام اسی مار شوی نبی علیہ السلام در زان سرا او یا مهاجر صحابه کرام روان کلد او دا دې مقصد د پاره چې د قریش تجارتي قافلار ورور هغه د لوټ کولو د پاره دا کوم مخکې عرض وکړو د نبی علیه السلام مقصد دا چې دا کومه تجارتي لار دا قافلو شبه کسان لګل چې دا قافلې لوټ کړي او دا تجارتي لار خراب شي نبی علیه السلام په دې کې په خپل عام موجود و د قریش تجارتي قافلار را روانه وه خو کله چې دی غزې ته ورسېدل نو په دې کې هم جنګ ونه شو بهرحال دا څلورمه کومه فوجي یا گشتی دسته چې تلې وه یا داړه ورته وایي په دې کې نبی علیه السلام په خپله موجود و او په دې کې هم جنګ نه دی شوی او د نبی علیه السلام دا اولنۍ غذا وه چې په دې کې په خپله شرکت وکړو نبی علیه السلام به د جهاد دپاره تشکیلونه ډېر زیات کول و ځینې تشکیلونو کې نبی علیه السلام په خپله شرکت کړی او په ځینو کې نبی علیه السلام په خپله موجود نه و که د مخکې درې تشکیل نه چوب دی که نبی علیه السلام نو موجود دی سلورم که پخپل نبی علیه السلام موجود او پا دی غزا که نبی علیه السلام چو دی مدینه طیبه نه پینزل لسورزی غایب بو یعنی پا دی که تقریبا پینزل لسورزی وقت طول لگه دلی و سفین جنده دی کم جوڑا کلی و دا جنده حمزه رضی اللہ عنہ تاوارا کلی و پینزل ما بی و غزا شو اگی تا غزوه دا بوات ویلگی دا در بیول اول میاشت و او دویم کار دا هجرت په دې کې نبی علیه السلام د ځان سره 200 صحابه کرام واخیستل د قریش یو تجارتي قافله را روانه وه د قریش یو مشر امیه بن خلف هغه هم پکې و د قریش نور سل کسان و پکې او 2500 په دې کې اوښار و یعنې غټه تجارتي قافله وه د قریش نه سل کسان و پکې د قریش یو مشر امیه بن خلف دا هم پکې و او 2500 په دې قافله کې اوښار و نبی علیه السلام ځان سره 200 صحابه کرام په دې اراده چې دا قافله لوټ کړو لیکن په دې کې هم جنگ نه وشوی جنگ نه دی راغلی د دې نه وروسته بیا شپږمه غزا چې وه هغې ته غزوه د صفوان ویل کېږي او د دې دا هم د ربیع الاول په میاشت کې او دویم کال د هجرت باندې دا غزا شوې او د دې سبب دا و د دې غزا چې کرز بن جابر په نوم باندې یو دغه و داکو مشرک و هغه په مدینې طیبې باندې څه حمله وکړه او د مسلمانانو ساوي د ځان سره وتښتول لوټ یې کړل نبی علیه السلام د ځان سره اویا صحابه کرام روان کړل یو ځای و هغې ته صفوان ویلی کېږي هغه ځای ته نبی علیه السلام ورسېده لیکن کله چې نبی علیه السلام ورغلې نو دغه کوم کسانو چې دا ډاکه او غلا کړي وه هغه کسان نه و هغه دغه ځای نه وتلي و نو په دې کې هم جنګ ونه شو دې ته غزوه د صفوان هم ویلی کېږي او غزوه د بدري اولام ورته ویلی کېږي نو دې نه وروسته اومه غزا شو هغې ته غزوه د ذی العشیره ویلی کېږي دا د جمادی الاولا په میاشت کې شوه د جمادی الاولا اخیرو او د جمادی الاخرا اولنۍ ورځې وي نبی علیه الصلوة والسلام په دې کې ځان سه یو نیم سل صحابه کرام راواخیستل او نبی علیه الصلوة والسلام او د هغه سره ټول دیرش اوښان و یو نیم سل صحابه کرام وسه او دیرش اوښان د دیرش اوښانو باندې دوی به نمبر په نمبر سورېدل او دا هم صرف د دې لپاره وه چې د قریشو یو تجارتي قافله شام ته روانه وه نبی علیه السلام د دې قافلې د لوټ کولو په نیت باندې ووت خوشی کل نبی علیہ السلام زیر و شیر نمی مقام تا ورسی دا نا قافل مخ کی تیر شو و نبی علیہ السلام قافل را لاندی دکلا بے کل چی دا قافل بیر تا واپس کی دل دا شام نا بیر تا مکی تراتلا نا دوین زیر نبی علیہ السلام دیو تا لاری تا وطلیو لوٹ کولو دو پارا دا دیو جن دا غزوی بدر دا مشہور و جهدی دا غش راغلی واقعا چاوی تا دا بدر غزو بیکی گی نو دا اغی غزو دا پار بنیادی دا خبر سبب شوه چې دا قویش دا کما تجارتی قافله چې شام تا تلیو نو چه کلا شام تا تلن هم صحابه کرام متناسو نبی علیه السلام پا خبر دی که موجود و چه کلا دی ازیت آورس دل دا قافله تیرش شوه بیا چه دا اغی مخیرات لن نو دوباره بیو تا دیو لارا بنده کلیو بیر دین اغا دا بدر غزو را منست شوره دینا بلا یو واقع بلا شو اتما یو غزا شو اغیت سریه دا نخلاو ایرکی دا در جب میاشکه و دا دویم کارو دا هجرت نبی علیه صلی اللہ علیه یو صحابی دا عبدالله ابن جهش دا نخلا نمی زیر اغتی اولی گا دول اس مهاجر صحابه کرامی دا تورت لد نبی علیه صلی اللہ علیه اول که کمی غزاگانی شوی دی یا کم گشتی دستی نبی علیه صلی اللہ علیه نبدی که با کسان لگ لگو لس او دولس شل او سل او یو نیم سل پوری دو سل پوری خو کسان لگ که اکثر که بود کبدی که نبی علیه السلام دولس صحابه کرام دیگلیو طول مهاجر صحابه کرام بود دولس صحابه کرام دیو طول شپگو خانو سو دو کسان با پی یو خوان نمبر پا نمبر سلیدل کرا چه نبی علیه السلام دا صحابه کرام دیگل نو دیولا یو خط و لیکو او دی صحابه کرام و شکم امیر و آقا تی حکمو کو چه دا خط و داغ پور نگوری تر سو شتا دور جی مزل نی کری دور جی مزل باو که داغ نروس با دا خط کولاو که و پا دی خط با عملو کی نو دی صحابه کرام و کم امیر شو عبدالله ابن جهش شده جلتان هو دی روانو دور جی بعدی نبی علیه السلام خط کولاو که وی کود پا خط که و تا نبی علیه السلام دس الفاظی کلیو چکل تا دا خط و کود نرده خط نروس تو به نخله تا ورشن نخله دا مکه و تایی ما بین که وزیو آل تا دا قرش و تجارتی قاتله برا روانه دا غی انتظار کوا و دا غی درود کول و کوشش بکن او دا غی حالات منگ تراوله نده صحابی چکل دا نبی علیه السلام دا خط و کودا او خط و مقصد پویشو نده صحابی و سمن و طاعتا نبی علیه السلام جسه حکم منگ تا کل دا منگواری دا منوی نور چې کوم ملګري وسو دولس ملګري نور وسو هغې ته یې خبره وکړه چې نبی علیه السلام په خط کښې مونږ دقه رنګې خبرې لیکلې چې دا خط هم وکوتو نو بیا نخله نومې ځای کې کښېنئ د قریشو چې کومه تجارتي قافله د هغې ته انتظار کوئ او د هغې حالت معلوم کئ او ده خپلو ملګرو ته وویل چې نبی علیه السلام خو مونږ ته دا حکم کلی خو په من احب الشهادت فلینهز که څوک د شهادت مینه لري نه دې زما څه راپورته شي او څوک چې مرګ بد ګڼي نه دې بېرته کور ته واپس شي او دې امیر وویل چې زه په خپله باندې شهادت ته تیار یم ټول صحابه کرام وویل موږ شهادت ته تیار یو خو بهرحال په دې خط د کتو نه وروسته عبدالله بن جحش رضی الله عنه روان شو نخله ته ورسېد کله چې نخله ته ورلې د قریشو هغه تجارتي قافله راورسېدله په هغې کې د قریش څه مشران هم وو د یو نوم دی عمر بن الحضرمي عثمان نوفل حکم په نوم باندې دا مشران کسان وو مسلمانانو مشوره وکړه چې څنګه چل کوو جنګ کوو که نه یې کوو خو چې ویې کتل نو د رجب اخیرنۍ ورځ وه د رجب اخیرنۍ تاریخ وو او رجب دا خو په عاشالحرم کې راځي او څلور میاشتې چې عزتمندې میاشتې الله تعالی پیدا کړي ذوالقعده او ذوالحجه او محرم او دا رجب صحابه کرام وویل که چېرته په دې ورځ مونږ د دې سره جنګ کوو یو طرف ته قافله راورسېدله نو ویل که نن ورځ مونږ د دې سره جنګ کوو نو دا خو د عاشالحرم بې عزتي راځي او که چېرته نن مونږ د دې سره جنګ نه کوو نو دی بیا حرم شریف ته ځي هلته هم جنګ نه کېږي خو بهرحال مشوره یې دا وکړه پا دی اتفاق رالا چھ دیو سمن جنگ کو نو یو صحابی دی قافلہ کی او مشر دی کو پارو چراغی عمرو بن الحضرمی و پاگی دی غشی وارو پا غی مڑکو دو مشران چی عثمان او حاکم اغی ونی ول جوندی راوستل او یو سلورم مشر نو پل اغا و تختید کله چې دی مدینې طیبې ته واپس کېدل د ځان سره دوه قیدیان هم راوستل او کوم غنیمتونه چې دی قافلې نه واخیستل هغه هم د ځان سره وړل. خو نبی علیه السلام دې ورته وویل چې ګوره ما خو تاسو دا نه ویل چې تاسو په شپه الحرم کې قتال وکړئ او جنګ وکړئ. نبی علیه السلام هغه کومه قافله کې چې لوټ کړې وه او هغه کوم سامان نه وړي وو هغې ته هم نبی علیه السلام د یو حده پورې صبر وکړو. کوم دوه کفارې چې نیولي وو قیدیان کړي وو هغې ته هم صبر وکړو. خو بهرحال دا جنګ چې شوی وو نو دا د رجب اخیرنۍ ورځ وه، یعنې شلحرم کې وشو.